Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Τα είπαμε αυτά και στο προηγούμενο podcast. Δεν τα ξαναλέμε τώρα. Δεν ξέρω πώς σας πετυχαίνω. Αν είναι πρωί, αν μεσημέρι, αν είναι μεσημέρι, αν είναι μεσάνυχτα. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν. Αποφάσισα να κάνω σήμερα, όχι μόνος μου. Σε λίγο θα έχω και παρέα. Θα δείτε ποιος είναι παρέα μαζί μου. Ποιος είναι παρέα μαζί μου. Ένας μήνας σχεδόν μετά το πρώτο podcast. Αποφάσισα να κάνω το δεύτερο. Θα πούμε πάρα πολλά σε αυτό το podcast, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ διαφόρους φίλους και γνωστούς για το υλικό που μας έχουν στείλει, είτε προφορικά είτε με mail στο cinemora.eu. Σε αυτό το podcast θα σας αναλύσω και τον πόνο μου, τον πόνο της 24ωρας σύνδεσης που κατέληξε στο τέλος να ξαναγίνει η χιλιάρα. Ναι, όπως ακούσατε, η 24ωρα. Μιλάω για τα 24 Mbps που δίνει ο ΟΤΕ, τα οποία έγιναν και πάλι 1024, old time classic, το 1024 μου φαίνεται δεν πεθαίνει ποτέ. Λοιπόν, για να μην σας πάρω μόνο κοπανιά, ακόμα δεν αρχίσαμε, ας βάλουμε ένα κομματάκι το οποίο μάλλον θα τα έχετε συνηθίσει. Αυτά θα ακούτε, μέχρι να βρούμε άλλα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα και τα λέμε σε λίγο. Αφού λοιπόν μίλησες και μάθαμε και το γιο σου, να σου ζήσει και ο γιος, Να σου ζήσει ο γιος. Λοιπόν, εδώ έχει πέσει ένα περιοδικό στα χέρια μου, το Paper Magazine της ημερησίας, και γράφει τώρα έτσι. Επειδή είμαστε πτάμενοι. Ναι. Το νούμερο 10 αυτό το έχει γράψει ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. 10. Οι πτάμενοι και gentlemen. Τελικά θα δείτε σε λίγο καιρό, θα βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους να πέφτουν από τα μπαλκόνια και ούτε καν θα γυρίζουν να τους κοιτάξουν. Τζαγόπουλος, ξέρεις και έτσι. Όχι, εγώ το παίρνω αυτό, το διαβάζω κάθε Σάββατο γιατί. Γιατί τέτοια πέστε να. Για την Αθηναή. Προφήτης, νούμερο 6. Μα τώρα αγάπη μου, πέρασαν χρόνια. Δεν ήταν μόνο παρά μια εικόνα που έχει μείνει μέσα στην καρδιά μου, που να λέει σ' αγαπώ. Olympians, το σχολείο, 1966. Διακευή, Πασκάλη Σαρβανιτίδη. Προφήτη. Κατάλαβε. Προφήτη. Λοιπόν, τι άλλο να αναλύσουμε. Αυτό έγινε Ευρώπα. Έγινε Ευρώπα κανονικά. Έγινε κανονικά, Ευρώπα. Αλλά εντάξει. Ένα Ζαχόπουλο και ένα Πασκάλη τώρα πήγε Ολυμπιακή στο Θεό. Μα ξεχάσανε, μα. Κάτι τέτοιο. Έτσι, μα θυμούνται εκεί πέρα κάποια στιγμή. Και ούτω καθεξής. Και η ζωή συνεχίζεται. Δεν ξέρω τώρα που μίλησε με τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, θα τα ακούσει και ο Γιώργος. Θα τα ακούσει, οπωσδήποτε. Δεν μα είπε τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνα, δηλαδή αυτό χρόνια, α πούμε. Επιτρέπεται στις 10 παρατέρα το βράδυ να δείχνουμε τσόντες στην ελληνική τηλεόραση? Εγώ έχω πει για την τηλεόραση ότι έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα? Δεν είναι πια, δηλαδή δεν είναι καν να την ανοίγεις. Δηλαδή έχεις τα μεσημεριανάδικα το μεσημέρι, τα οποία δεν βλέπονται με τίποτα. Έχεις ας πούμε τα πρωινάδικα τα οποία τσακώνονται όλοι μεταξύ τους και δεν βγάζουν άκρη. Και έρχεται το βράδυ και λες ότι θα κάτσουν να δω λίγη μπαλίτσα. Και ανοίγεις την τηλεόραση και την άδεια σας. Και όχι τίποτα, αλλά έχεις το παιδί. Έχεις και το παιδί. Τι δεν το κάνεις το παιδί. Βλέπει το παιδί, ανοίγεις τα μάτια. Έλα, δε. Να του πει τα μάτια. Δεν γίνεται. Παιδί είναι, θα θέλει να δει. Θα ανοίξει τα μάτια, θα κοιτάξει. Τι να δει, να πούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι και πρόβλημα γιατί είπαμε να παίξουμε μπάλα, όχι βόλεϊ. Έτσι. Βόλεϊ τώρα αυτό το 4-0 είναι ένα τρίποντο και ένα. Κοιτάξτε να δείτε. Με το Παναθηναϊκό αυτό το κακό υπάρχει γιατί επειδή αυτοί είναι καλοί σε ένα άθλημα. Τα άλλα δεν ξέρω αν πληρώνονται κιόλας. Όχι. Είναι τεχνικό. Ναι, επειδή είναι καλή σε ένα άθλημα, το έχουν αναγάγει σε σπορ. Κατάλαβες και εντάξει, μπερδεύουν ας πούμε το σκορ του ποδοσφαίρου με τα 15 λεπτά. Πάντως είναι μέσα τα 15 λεπτά του μπάσκετ. Δεν είναι αυτό. Εσύ θέλω να το κάνετε πιο εμπορικό. Αλλά αυτό είναι το θέμα που κάνει τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι το έχουν τα ρήφα. Δηλαδή, όποτε παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, η τεσάρα είναι στην τσέπη. Στην τσέπη είναι η τεσάρα. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν με το Λεμονί. Αυτοί θα παρακαλάνε να αλλάξουν το γονιδί. Όντως. Ο Λεμονίς, γιατί όπου τους βρίσκει ο Λεμονίς και ειδικά στο κύπελο, γράφει τα ρήφα. Γράφει τα ρήφα. Περάστε. Γράφει τα ρήφα. Πάντως εντάξει, έχουν βαστάνε, έχουν οπαδούς όμως. Εντάξει, τώρα να χάνει η ομάδα σου 4-0 τώρα από τον Ολυμπιακό. Μετά το Χ, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι. Είναι, ας πούμε, δεν είναι αδράρα. Εντάξει, αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία για να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Επειδή αρχίσαν όλες οι εφημερίδες αρχίσανε και θα τους κάνετε, θα τους ράνετε, θα τους φάξετε, πάρε μέσα στο Καραϊσκάκι, αυτό, δείτε τους, κάντε τους, αυτά. Έτσι δεν είναι. Έτσι, το low profile πάντα για αποτελέσμα. Έτσι. Να βάλουμε ένα κομματάκι τώρα να χαλαρώσουμε. Θυμάσαι κανένα που την πρώτη φορά που σου κάνει εντύπωση? Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι και όλα αυτά. Θα σου διαβάσω εγώ τι μου είχε γράψει την πρώτη φορά, τώρα που σε έχω και δίπλα. Για να μην νομίζω ότι τα ξεχνάω. Λοιπόν, αυτό το mail το στείλες εσύ. Ναι. Μετά. Λοιπόν, για τη φωτό δεν μπορώ να αναφέρω. Τη γράφεις. Γράφω εγώ. Ναι. Είπαμε για το παιχνίδι, μην το κάνουμε. Ναι, μην το κάνουμε και τσόντα. Για το Corel το X2 έκανε θαύματα. Όσο για το podcast, φίλε, έσκησες. Η εκπομπή είναι super. Αυτή η μουσική να ήταν λίγο καλύτερη, αλλά ξέρω. Δεν έχω κανένα εκατομμυριάκι πρόχειρο, βρε αδερφέ, να σε βολέψω με τα δικαιώματα. Μπράβο, πρέπει να κάνουμε ένα παρέα για να μην μείνει πέτρα όρθια. Τα λέμε. Πύρκολος. Δεν σε πειράζει πάντα το όνομά σου. Όχι, καθόλου. Και επίσης ο Χρήστος είχε γράψει. Μπράβο, μετά την πρώτη ραδιοφωνική απόπειρα, μπορώ να πω ότι ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά ποτέ, μα ποτέ μην επιχειρήσετε να δώσετε συμβουλές, γιατί κινδυνεύει η σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων που συμβουλεύετε. Γιατί, τι τον συμβούλεψες? Γιατί στο προηγούμενο podcast είχα αναφορά στις κοινότυπες ρητορικές ερωτήσεις που κάνουμε στο σπίτι κτλ. Δηλαδή, αν θυμάσαι που λέμε, ξέρω εγώ, ανοίγεις τουλάπα, θα βγεις μωρό μου? Και λες στη γυναίκα σου στην κόμενα, όχι, δοκιμάζω ρούχα, ας πούμε. Προβάρω ρούχα. Οπότε λέει, μην δώσετε συμβουλές. Αυτά τα mail είναι που πήραμε. Ο Μανώλης που μας άκουσε ξύνησε, που άκουσε μόνο εμένα, δεν του άρεσε μόνο η δική μου φωνή, ήθελε να ακούσει και άλλους. Και βασικά ήθελε να το κάνουμε. Πότε θα έρθει και φιλία. Ήθελε γυναικεία φωνή. Τώρα Μανώλη το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Θα πεταχτώ μέχρι την Καζαμπλάνκα. Το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Θα πάρουμε καμιά χώρα να γλυκάνουμε λίγο τη φωνούλα μας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε ένα κομματάκι τώρα. Και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν είπαμε, εντάξει, αυτό το podcast είναι, γράφεται στην Αφρική. Εντάξει. Ναι, γράφεται στο εξωτικό Ιωάννη. Στο εξωτικό Ιωάννη. Η ώρα τώρα είναι 4 και 40 πρώτα λεπτά μετά μεσημβρία. Και η μέρα σήμερα είναι. Η μέρα σήμερα είναι. Πέμπτη. Περπατήσαμε κάτω λίγο. Γεια σου, έχουν έρθει εδώ στο Σάντον το κόμπλεξ. Είναι καλοκαίρι. Δεν ξέρω να καταλαβαίνω τι εννοώ. Βρήκαμε έξω, ναι. Όλες οι τύψεις εδώ με τα άσπρα τους, με τα έτσι τους, με τα αλλιώς τους. Είναι απαγορευμένο μέρος. Είναι απαγορευμένο. Για ανθρώπους μόνους. Δεν συνίσταται για παντρεμένους. Όχι. Δεν συνίσταται. Όχι. Δεν ενδείκνεται η κάθοδο στα μαγαζιά, καθότι εδώ δίνονται και ελαφριά. Είδες πάρα πολύ ελαφριά. Πανάλαφρα. Δηλαδή. Πανάλαφρα. Τώρα έλεος. Απορώ δηλαδή που δεν είναι τα καμιά μη πηγίνει κάτω. Απορώ με την καρδιά μου. Είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πρόβλημα γιατί είναι, παιδί μου, αυτό που λέμε ότι δεν κάνει να προκαλείς τον εαυτό σου. Δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να περπατάς και μην είσαι δαμάτια. Τον εαυτό μου. Μα εγώ αφού περνάει μπροστά μου, κύριε. Δεν μπορεί να περπατάς. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός ή βλάκας. Πράγματι. Εντάξει, ήθελα να του δώσω άδικο να πούμε τον άνθρωπο, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να του δώσω άδικο. Δεν γίνεται. Δεν σε πειράζει να στρίψω ένα τσιγάρο τώρα μέσα στο στούντιο εδώ. Όχι. Καταρχήν το μικρόφωνο είναι best buy, έτσι. Το μικρόφωνο ήταν πολύ καλή επιλογή. Όλα τα λεφτά. Ναι, όχι, πραγματικά πέσαμε μέσα. Εντάξει, ναι. Και δεν είναι και. Φάγαμε λίγη ώρα για να το διαλέξουμε. Εντάξει, όπως πάντα, όπως πάντα. Όπως πάντα. Τσιγαράκι εδώ, δεν απαγορεύεται ακόμα εδώ. Όχι. Στην Ιταλία τα απαγορέψαν όλα. Και τα τσιγάρα και όλα. Πού και στα εστιατόρια. Παντού. Τώρα δεν ξέρω ο Ιταλός τι τα κάνει. Τώρα ο Έλληνας ακόμα αντιστέκεται. Όχι, ο Έλληνας δεν αποκλείεται. Ο Έλληνας, ο Κύπριος, ο Μεσογειακός τύπος έτσι. Ο λίγο πιο μακριά ας πούμε, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Λίγο βίβερ, δεν αντιστέκεται. Αντιστέκεται. Δεν μπορεί να του πει τι τα κάνει. Θα το αποφασίσει μόνο του. Δεν μου λες εκείνο το κομμάτι που έχει γράψει εσύ μαζί με τον Μάριο, το έχει μαζί. Δεν το έχω. Στο σκληρό κάπου, όχι. Δεν το έχω. Εντάξει, το επόμενο θα το βάλουμε. Εντάξει, είναι ελληνικό. Εμείς δεν έχουμε άλλα ελληνικά να παίξουμε free to air. Αλλά θα το βάλουμε. Όπως και θα βάλουμε και εκείνο το κομματάκι που σου είπα, που το έχει φτιάξει ένας συνάδελφος στην Ολυμπιακή. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ρε σιγά, το κρίμα δηλαδή. Θα ρωτήσω το Μανώλη να μου το πει. Είναι φοβερό κομμάτι. Το έχει κάνει μόνο του. Είναι με beat κανονικά. Και έχει. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Είναι γραμμένο με πραγματικές συνομιλίες από το πιλωτήριο με το πύργο Ελέγχου. Και το έχει κάνει ειλικρινά πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια καλή ευκαιρία να δει κανείς πόσα ταλέντα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και ψωνάρες. Εντάξει, ψωνάρες. Εμείς ευελπιστούμε να κάνουμε τουλάχιστον ένα podcast. Ένα podcast κάθε μήνα. Φιλοδοξούμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Ναι, πράγματι όχι. Θα είναι καλό ένα το μήνα συνεκτικό, περιεκτικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να καλύπτουμε όσο περισσότερα θέματα μπορούμε, να μην γίνουμε κουραστικοί. Να καλύπτουμε πάντα τα αθλητικά τεκτενόμενα, όπως διάφορα μάτσα κτλ. Αν αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, θα γίνουμε κουραστικοί. Είμαστε και δύο Ολυμπιακοί. Λοιπόν, Παύλο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις την άποψή σου. Εσύ βλέπεις τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν. Ενίοτε. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει λοιπόν τον τελευταίο καιρό ότι οι μεσημεριανές εκπομπές έχουν πολύ πλούσιο θεματολόγιο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν. Τις παρακολουθείς καθόλου? Εντάξει, ελάχιστα. Ναι. Τις παρακολουθώ καμιά φορά να μου κερδίσει κάτι το ενδιαφέρον. Δεν το παίζω τώρα ότι. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά, αλλά χτες έτυχε. Ναι. Όντως έτυχε. Ναι. Δεν είναι ότι τα βλέπω και λέω έτυχε, γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ σου ακόμα νομίζω ότι η Τατιάνα έχει την εκπομπή, πώς τη λέγανε. Που είχε παλιά σου. Νομίζω ότι είχε ακόμα την εκπομπή το μεσημέρι, πώς τη λέγανε. Δεν θυμάμαι, από την παλιά την εκπομπή. Εγώ ξέρω να σου πω γιατί δεν τη θυμάσαι όμως. Γιατί δεν σου άρεσε. Ναι, δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Ναι, δεν μου άρεσε. Λοιπόν, θέλω να σου πω τον πόνο μου. Ναι, έτσι. Λοιπόν. Είσαι σε ένα σπίτι, λοιπόν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όπου η τηλεόραση είναι ένα μέσο διασκέδασης. Σαφώς. Ναι. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο διασκέδασης το οποίο πρέπει να μπορείς να ακούς μουσική, να μαθαίνεις πράγματα που γίνονται στον κόσμο. Χρήσιμα είναι να ακούς, ας πούμε, ότι βγαίνουν καινούργια εμβόλια, ότι χτίστηκε ένα καινούργιο κτίριο, ότι αποφασίστηκε, ας πούμε, να πάρεις αύξηση, ναι, 500%. Ναι, βέβαια. Κινούμε βέβαια στη σφαίρα της φαντασίας, ναι, αυτά που σου λέω. Κάτι έχω καταλάβει. Αλλά όταν ανοίξεις, ας πούμε, την τηλεόραση και βλέπεις την επικεφαλίδα Τα φτιάξα με τον φίλο του γιού μου, γιατί ήταν μικρότερος από αυτόν, ναι. Αλλά ο γιος μου δεν με αφήνει και με έδιωξε από το σπίτι. Ναι. Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιο μπορεί να είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ναι, τέτοιων εκπομπών. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι κάθονται και τις βλέπουν. Κοιτάξτε, εγώ να σου πω τι πιστεύω για αυτά. Ναι. Γιατί έχω δει, καταρχήν, εγώ εκεί που τρελαίνομαι, α πούμε, κόψανε τον Μπόμπου Σουγκαράκι γιατί είχε μερίδε μέσα. Λέει ομοφιλό. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, στάσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο κουσκούς, α πούμε, το μεσημέρι. Αυτό που λες. Έχει τύχει να δω αυτό το βουτσινά, όπως το λένε, και λέει. Με έδιωξε η μάνα από το σπίτι, γιατί ήθελε να κρατάει το παιδί και ήθελα να βγαίνω με τον 16χρονο γκόμενό μου. Και η γκόμενα είναι 45, α πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο φτιαχτό. Δηλαδή, κάποιος έχει πάρει τηλέφωνο. Δεν μπορεί τώρα. Δεν μπορεί τόσο εξευτελισμένη να παίρνει με. Κάποιος έχει πάρει τηλέφωνο από την ίδια την παραγωγή για να γίνει, ας πούμε, αυτό το κουσκούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Δεν σε έπεισε. Θέλεις κάτι άλλο να ακούσεις τώρα. Όχι, όχι, με έχεις πείσει. Το θέμα δεν είναι να πείσεις εμένα. Το θέμα είναι να πείσεις κάτι εκατομμύρια από αυτούς που κάθονται και τα βλέπουν. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και τα βλέπουν. Και αναρωτιούμαι, δηλαδή, διαμορφούν και άποψη. Δημιουργούν άποψη, ας πούμε, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο κόσμος, ας πούμε, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Μαθαίνει πράγματα από αυτό. Ξέρεις τι, δεν μαθαίνει. Δεν μαθαίνει. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ότι επειδή έχει καταργηθεί η γειτονιά και επειδή η κουτσομπόλα της γειτονιάς δεν υπάρχει πια. Ναι. Πιστεύω ότι. Την κάναμε τηλεορασοποίηση. Την τηλεορασοποίησαμε, πράγμα. Ναι. Την κάναμε τηλεόραση. Ναι. Την κάναμε τηλεόραση, ας πούμε, κατάλαβες. Ένα αντίστοιχο show στην Αμερική είναι του Jerry Springfield, πώς το λένε, ναι, ο οποίος έχει, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι πλακώνονται το ξύλο στην τηλεόραση, ας πούμε, μπροστά. Δεν έχουμε φτάσει εμείς ακόμα σε αυτό το σημείο. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι, ο Έλληνας δεν έχει γίνει ακόμα τόσο αδιφάγος. Ναι, ναι. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, μπορούμε να ελπίζουμε, δηλαδή. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να. Σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα. Η μόνη, σου λέω, η μόνη εκπομπή που. Όχι εκπομπή. Εκεί που ειλικρινά τρελαίνομαι. Καμιά φορά ανοίγω το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι το μεσημέρι. Μάλλον είναι το απόγευμα. Είναι στο απογευματινό δελτίο του Star. Εκεί, φίλε, τρελαίνομαι. Δηλαδή, θα ήθελα να βγει κάποιο να πει ειδήσει. Σήμερα δεν έχουμε, ρε παιδιά, να σου πει ειδήσει. Θα πούμε για μισή ώρα. Ναι. Αυτά έγιναν σήμερα. Εγώ θα ήθελα που λες να στείλω ένα email κάποια στιγμή στο Star. Λέγοντάς τους πραγματικά αυτό το πράγμα. Ότι σαν κανάλι, καταρχήν δεν υπάρχει καν στην δική μου τηλεόραση. Το έχω σβήσει. Σοβαρά μιλάω. Δεν έχω Star. Δεν παίζει το Star. Στη μέσα τηλεόραση δεν έχω Star. Δεν θέλω καν να το βλέπω. Από τις ταινίες που βάζει. Δεν σου μιλάω τώρα για αυτές τις εκπομπές. Ήταν ευκαιρίες δοθήσεις για να ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά με το πόσο ποιοτικά είναι αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Από τις ταινίες του, από τα ψυχαγωγικά του προγράμματα μέχρι και τα παιχνίδια του, είναι κάτω του μετρίου. Έως απαράδεκτο να κάθεται κανείς να τα βλέπει. Και όμως, εντελώς. Ναι. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα βλέπουν. Και αυτό που μου τη δίνει είναι ότι ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν πραγματικά, όπως αυτές που σου είπα πριν, ναι, περνάνε στον ντουκ. Στον ντουκ, ναι. Δεν τις μαθαίνεις ποτέ. Όχι. Γιατί προτιμάς να βλέπεις, ας πούμε, την κυρία η οποία παίρνει τηλέφωνο και να διαδηλώσει τον πόνο της που δεν, ναι, την αφήνει, ναι, ο γιος της να κάνει σχέση, ναι, με, ναι, το φίλο του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ σου λέω ειλικρινά, το ξαναλέω, πιστεύω ότι αποκλείεται να υπάρχουν τόσο ωφελεί άνθρωποι. Έτσι, πιστεύω ότι πραγματικά είναι φτιαχτά τα τηλεφωνήματα αυτά από την παραγωγή, δεν μπορεί να βρίσκουν τόσο ωφελούς κάθε μέρα. Δηλαδή, εντάξει, η ακροματικότητα και εγώ όντως μπορεί τη μέρα που μετράει το μηχανάκι της HB να είναι και η δική μου τηλεόραση στο Star. Αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπω κάθε μέρα Star. Ναι. Είμαι και εγώ εκείνη τη στιγμή μέρος της στατιστικής του Star. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας, ας πούμε, δηλαδή, έχει φτάσει σε αυτό το μπάτο που πρέπει να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, τη Λαμπύρη για να πει, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι εκπομπές αυτές ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Είναι σαν τις αδερφές, δεν ξέρεις γιατί πολλαπλασιάζονται. Μια φορά μια που το είχε πέρασε αυτό, λέει, ναι, αφού δεν γεννάνε, πόσο πολλαπλασιάζονται. Τέλος πάντων, μπορούμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Ποιο κομματάκι θέλεις να ακούσουμε? Έχεις αρκετά μεγάλη κάβα από ό,τι βλέπω. Έχω κάβα, βέβαια, τα έχουν ακούσει όλα, ναι. Εντάξει, συγχωρέστε με, έτσι. Συγχωρέστε με, εντάξει, είναι λίγο τα ίδια και τα ίδια, αλλά ειλικρινά πολύ θα ήθελα να μπορώ να βάλω. Ακούγεται και το κλικ, έτσι, μιλάμε, είμαστε extra live. Άμα βρω και την επιφάνεια εργασία, θα είναι ακόμα πιο βέβαια. Βλέπεις κάτι εσύ εδώ που δεν το βλέπω εγώ? Ναι. Λοιπόν, επιφάνεια, πού είναι, τι, πού? Να το κόψω. Να το κόψω. Όχι, θα πες ψαλίδι. Θα πες ψαλίδι, θα το βρω το κουμπί, εντάξει. Μισό λεπτό. παίρνει. Παίρνω τηλέφωνο. Για πάρω. Εδώ είναι, δεν κόβουμε τίποτα κυρίες και κύριοι, όλα live. Είναι free to air κατάσταση. Λοιπόν. Hello, this is room 6035. Could we please have a packet of ice? Πώς τα μιλάς έτσι τα αγγλικά. Thank you very much. Πώς το μιλάς έτσι τα αγγλικό ρε παιδί. Το έχεις. Λοιπόν, ελπίζω να έρθει ο Πάγος. Είμαστε παράδειγμα, είμαστε. Με τα βίσκια μας. Όντως. Λοιπόν, προχθές μιλάγαμε με τον Μανώλη. Επώνυμο δεν λέμε γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα τη συγκατάθεση του εμπλεκομένου. Άμα μας αφήσει θα το πούμε. Ο Μανώλο λοιπόν. Λοιπόν, αφού μου έστειλε όλα αυτά που σου είπα το υλικό και τα λοιπά για διάβασμα, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, θα διαβάσουμε μετά, θα δούμε τις απορίες που λέει γιατί δεν πεθαίνουν τα περδίκια ποτέ, που είναι ο Βρόντος και τα λοιπά, αυτά μου στείλε ο Μανώλης. Καθόμαστε και συζητάγαμε για τη μουσική που έχουμε βάλει στο podcast, η οποία εντάξει είναι λίγο ψηλό μάπα, και μου λέει έχω να σου δώσω ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το αντικείμενο μας. Το έχει φτιάξει συνάδελφος. Χίλια συγγνώμη, ειλικρινά δεν θυμάμαι το όνομα του, όμως θα το γράψω. Θα το γράψουμε στο. Θα αναφερθεί στο μέλλον. Θα αναφερθεί στην περιγραφή του podcast, στη σελίδα θα αναφέρεται. Και θα τα ανεβάσουμε και θα γράφουμε λεπτομέρειες για το ποιος το έφτιαξε, πώς και τι. Το οποίο είναι φτιαγμένο κανονικά από εκείνον, με μουσική που έχει φτιάξει εκείνος στο PC του στο σπίτι. Και έχει μέσα ομιλίες από το. Που έχουν υποθεί από το cockpit με τον πύργο ελέγχου. Δηλαδή, ναι, πραγματικά, επειδή το άκουσα κιόλας το κομμάτι. Είναι φοβερό. Είναι αξιέπαινος. Δηλαδή, και σαν σύλληψη, αλλά και σαν μουσική, αν το ακούσεις, είναι εκπληκτικό. Ναι. Και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσετε. Είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι η πρώτη φορά που ακούγεται στο ίντερνετ. Ναι. Έχουμε και τέτοιες αποκλειστικότητες. Λοιπόν, ενίοτε λοιπόν το υπτάμενο σαμπό, γιατί δεν σου είπα η εκπομπή. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Ναι, ο τίτλος εκπομπής δεν με ρώτησε ποιος είναι. Περίμενα να μου τον πεις. Μα τι έχω να σου πω, ποτέ δεν το άκουσες το πρώτο podcast. Εντάξει, πες και εσύ. Δεν μας δουλεύετε, ρε. Μα όλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο τίτλος της εκπομπής μας, γιατί δεν είναι podcast, είναι εκπομπή αυτό τώρα, θα έχουμε πάρει παραμάζωμα όλα. Ο τίτλος λοιπόν είναι το υπτάμενο σαμπό. Και έχει να κάνει και με το αντικείμενο, αλλά το σαμπό είναι με την ντουλάπα που σου λέγανε. Δηλαδή κολλάει. Πέφτει και η ντουλάπα εδώ πάνω. Δηλαδή που πας... Θα το φάει στο κεφάλι το σαμπό, δηλαδή. Γιατί κάποιος να το φάει. Ο αντρικός πληθυσμός, λέει, το τρώει το υπτάμενο σαμπό. Μάλιστα. Καταλαβες. Ο συνήθις ύποπτος. Ο συνήθις ύποπτος. Δηλαδή. Λοιπόν, το υπτάμενο σαμπό, λοιπόν, σε πρώτη παγκόσμια πανελλήνια παναφρικανική μετάδοση. Έχουμε να ακούσετε το κομμάτι το οποίο είναι φτιαγμένο από συνάδελφο και έχει τίτλο. Έχει τίτλο L. Βενιζέλος. Θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Thank you. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, έτσι. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά τώρα από εδώ από την Αφρική δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Θα το γράψω όμως. Και... θα το γράψω όμως, ναι. Και θα το αναφέρω στη σελίδα και θα το πούμε και στο επόμενο podcast. Λοιπόν, τώρα για να μην λέτε ότι μου στέλνετε mail και δεν τα διαβάζω και τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης μου έστειλε ένα mail στις 11.12. Και μου γράφει πάνω υλικό για τώρα, podcasting. Φρέσκο είναι δηλαδή, έτσι. Φρέσκο. Κοιτάξτε να δεις τώρα, ήταν και Χριστούγεννα τώρα. Είχαμε γιορτές. Και να σου πει και κάτι άλλο. Ναι. Δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Γιατί τρελαμε, το κάνουμε. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχουμε κι άγχος. Σωστό. Λοιπόν, για να μην λέει ο φίλος μου Μανώλης ότι δεν διαβάζω αυτά που μου στέλνει, γιατί εγώ τον προκαλώ. Τον προκαλώ. Δηλαδή, άμα μπορεί να βρει κάτι καλύτερο από αυτά που λέω να μου στείλει, να μου τα στείλει, να τα πω, ας πούμε. Μανώλη, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Μανώλο, περιμένουμε από σένα κι άλλα πολλά. Μη μας εγκαταλείψεις. Λοιπόν, ο Μανώλης μας έστειλε το mail με τις εξής απορίες. Θα διαβάζω μερικές εγώ, μερικές εσύ. Λοιπόν, ξεκινάω την πρώτη. Έχει να κάνει με παροιμίες που λέμε. Οπότε εδώ πέρα ο ποιητής σου λέει, κάτσε, γιατί γίνεται αυτό. Και ξεκινάω την πρώτη. Τα περδίκια δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Πού είναι ο Βρόντος? Ποιον κέρδισε τελικά η Χαβάη 5-0? Εντάξει, λέει, αν απλώς στραβά αρμενίζουμε, διορθώνεται. Σε περίπτωση όμως που είναι στραβός ο γυαλός, ποιο εκτακτό σχέδιο προτείνουν οι ειδικοί? Ο King Kong με τέτοιο όνομα δεν θα έπρεπε να είναι Κινέζος. Τα ψάρια πώς καταφέρουν να κολυμπάνε με γεμάτο στομάχι? Τα ψάρια πώς. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα εδώ που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Λοιπόν, έχει γίνει ποτέ αγώνας αυτοκινήτων στην Πέτρο Γαλλή? γέλα, μη σε νοιάσει. γέλα. Λοιπόν, λύθηκα ποτέ τα λευσίνια μυστήρια? Για ποιο λόγο σιδερώνουν με τις πιτζάμες, αφού τσαλακώνονται? Δηλαδή είναι εύλογες απορίες, δεν είναι τώρα. Άκου και αυτό. Πώς γίνεται να πετάξει τα σκουπίδια να σκουπίδονται και. Όταν ένας κοφάλαλος βρίζει, η μαμά του του ρίχνει πιπέρι στα χέρια. Οι μουσάτοι πλένουν και το πρόσωπό τους με σαμπουάν. Αυτό μου θυμίζει το άλλο που λέει: μπορεί να έχω λιγότερο μαλλί να εκτενήσω, αλλά έχω περισσότερο πρόσωπο να πλύνω. Λοιπόν, αυτό. Γιατί το extra large γράφεται XL και όχι L? Δηλαδή, extra large, α πούμε, έτσι. Αυτό είναι για τρελού, έτσι. Δεν έχω τίποτα με του τρελού, έτσι. Ούτω ή άλλω δεν το ξέρει, ήταν τρελό. Το ξέρουν οι άλλοι. Λοιπόν, όταν κάποιο με μανία καταδίωξη καταδιώκεται πραγματικά, θεωρείται θεραπευμένο. Αν βάλει ανάποδα τι μπαταρίε σε ένα φακό, βγάζει σκοτάδι. Πού πηγαίνουν, λέει, οι λέξει όταν πατά delete? Πού πηγαίνουν? Σε ποιο ακριβώ σημείο του εδίου δένεται το καράβι? Αυτό ρε Σικώστα, γιατί το διάβαζες χωρίς μπιπ? Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ορθοπαιδικός ή οφθαλμίατρος? Ορθοπαιδικός ή οφθαλμίατρος. Τι λέει εδώ, κάτσε. Λοιπόν, οι αντροχωρίστρες χρησιμοποιούν τσατσάρες. Όχι, αυτό είναι φοβερό, αλλά εγώ μπορώ να το διαβάσω αυτό. Μια που είμαι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, οι ορφανοί επιτρέπεται να μπαίνουν σε οικογένεια και σταβέρνες. Όπου ντροπή, ντροπή. Ναι, έχει κάτι μαύρα μέσα. Έχει. Τι λέει εδώ, γιατί διάβαζε το λουλού καλύτερα εδώ. Έχει δει κανείς άσπρα μεσάνυχτα? Ποιος θα βρει τα αρχαία? Πώς μπορείς να ξεφορτωθείς ένα μπούμεραγκ? Οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαν αρχαίους Έλληνες. Οι γιατροί που τρώνε ένα μήλο την ημέρα είναι μαζόχες. Όταν ο παπάς βγαίνει στη σύνταξη είναι αθέος. Όταν οι ταξιτζίδες κάνουν όπιστε, δεν θα έπρεπε να μας δίνουν τα χρήματά μας πίσω? Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, πόση ταχύτητα χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να καθαρίσει σωστά μια αυτόματη γυάλινη πόρτα? Πόσο γρήγορα πρέπει να πίνετε επιτέλους ο στιγμιαίος καφές? Στιγμιαίος καφές. Ποια είναι επιτέλους η διαφορά ανάμεσα στο μπες και το ικρού? Το ικρού του νεκρού. Τι χρώμα γίνονται οι χαμελέοντες όταν βρεθούν μπροστά στον καθρέφτη? Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι φυσικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ? Τώρα, περίμενε, επειδή τα έχουμε πει όλα και κάνουμε κυρία. Πώς θα σου φαίνονταν να μοιράσουμε σε αυτό το. Να μέχρι τώρα έχουμε γράψει 38 λεπτά από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, ναι. Καλό δεν θα ήταν να έχει ένα δεκάλεπτο κυρμίζο μέσα, να λέει τα εκάκια του, τα χανούμια του. Να έχει μέσα ένα στελούτσο, μέσα. Μας κάνει μια ανάλυση. Περί παρεξηγήσεων, περί ξυλοφορτώματος. Τίποτα, ξέρω εγώ. Ο ιδανικός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι. Όχι, νόμιζα ότι δεν κλείτωνε. Δεν θα τα ακούσει το όνομά σου εδώ πέρα. Ο ιδανικός άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Μπίλης, Και ο Μπίλης. Ναι, θα πρέπει, Και ο Γιάννης. Να του κόψουμε ένα κουστούμάκι εδώ. Να του δώσουμε ένα δεκαλεπτάκι. Αυτός μιλάει και γρήγορα. Το δεκάλεπτο για τον Μπίλη τώρα είναι μισάωρο, έτσι. Γιάννης θέλει τέτοιο. Θα έχεις πρόβλημα να τον δακτυλογραφήσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπότιτλοι στο Γιάννη δεν βάζεις. Όχι. Δεν βάζεις. Subtitle. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Μπορεί να κάνεις μεταγλώτηση. Α, εσύ όπως τα Κινέζικα, να βάλεις από κάτω. Είπε. Τι εννοούσε, ξέρεις. Είπε, αλλά ναι. Εντάξει, μην παρεξηγήσει τώρα Γιάννη. Απλά πρέπει να σε αναφέρουμε και σε ένα εδώ πέρα. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Ξέρεις που καταλήξαμε, έτσι. Λαμπειρίζουμε λίγο. Έτσι. Πω, πω, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Τελικά ιδέες, φιλέ. Τελικά ιδέες. Όλα η κύκλωση. Όλα η κύκλωση είναι, φιλέ. Έτσι. Λαμπειρίζουμε λίγο. Δηλαδή, σχολιάζουμε λίγο, ας πούμε τώρα, έτσι. Δεν μας κάνετε ποτέ άνθρωποι. Τηλέφωνο το Βουτσινά τώρα. Επιτόπου. Επιτόπου. Γιατί την ψάξε που στη λέμε το τραγούδι το κομμάτι. Σαμάνθα Μέρφυ. Σου λέει κάτι. Το Σαμάνθα Μέρφυ. Το Σαμάνθα Φόξ μου λέει. Αυτό είπα και εγώ, είδες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την προηγούμενη φορά αυτό είπα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και εγώ αυτό είπα. σου άρεσε. Σ' άρεσε αυτό. Απίστευτο. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, απίστευτο. Αυτό μου το στείλανε στο κινητό μέσω Bluetooth. Είναι από αυτά τα αστεία που έχουμε στα κινητά. Μάλιστα. Και όταν τα άκουσα, φίλοι, τρελάθηκα έτσι. Το οποίο το είχα ανεβάσει στο YouTube. Το έχω κάνει και βιντεάκι. Ναι, έχω βάλει από κάτω του υπότιτλου για να ακούγονται τα λόγια. Και τι έχει βάλει πίσω. Έχω βάλει τον πύργο του iPhone με φώτα και τέτοιο που και καλά. Και από κάτω και υπότιτλου. Και καλά, α πούμε κουλτούρα. Ξέρει από κάτω υπότιτλου. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνουν βέβαια τι λέμε. Έτσι, δεν, αλλά... δεν καταλαβαίνουν, αλλά τώρα θα ακούσετε το επόμενο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ένα κομμάτι το οποίο είναι. Όχι, αυτό πρέπει να παίζεται και σε μαγαζί. Αλλά πα αυτό κυκλοφορεί τα κινητά. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα τώρα. Το βάλουμε, δεν μα κάνετε. Όχι, τώρα αξίζει να τα ακούσετε. Όχι, αυτό οπωσδήποτε. Το οποίο στην αρχή λέει γαλλικά, τα οποία λέει αρλούμπε στην αρχή. Ορισμένα βέβαια βγάζουν νόημα. Στα γαλλικά, δηλαδή βγάζουν νόημα, θα πει κάτι, αλλά δεν λέει τίποτα. Λοιπόν και σχολιάζει, το πρώτο κομμάτι έχει τι θέλουν οι γυναίκε. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα με τι γυναίκε, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Όχι, μην πει τίποτε άλλο, βάλω το κομμάτι. Όχι, όχι, θα το βάλω τώρα. Μονακό. Je voudrais dire mon son. Tous les mondes, je vendrai qu'un inspecteur. L'amour, l'amour des gens tremble à la serre, c'est la femme. Qu'est-ce que je vends donc, c'est... Elle a va donc. Quand je voudrais dire qu'elle s'entourait de toi. Et maintenant, la voiture de Paris. Oulala, oulala. Θέλω, μόνο εμένα να θέλεις. Θέλω, να μην είσαι τεμπέλης. Θέλω, να μου λες τα ανίποτα. Θέλω, να μην μου λείπει τίποτα. Θέλω όλη μέρα να λείπω. Θέλω με ζωνέτα με κήπο. Θέλω να με το μωρό στο μονάκριβο. Θέλω τον ηφικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις στα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να μην μπαίνει σε πόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Δεν πά να θέλεις ό,τι θες. Ίδια μου θα πάρεις. Εσύχτηρ, καρδιά. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε αυτό? Πάρα πολύ, πολύ καλό, έτσι. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Έπρεπε να ανοίξουμε το μικρόφωνο να σε γράψω που γελάς, ρε φίλε. Έπρεπε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, δηλαδή την άλλη φορά τέλος, έτσι. Εντάξει, εντάξει, τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα μια που το κάναμε εδώ, γιάντες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Έχουμε αρχίσει να ξεθαρεύουμε. Έχουμε αρχίσει να ξεθαρεύουμε, ναι, ναι. Να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ναι. Για να ακούσω ιδέα. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα την πεθερά ή να ρίξουμε ένα πανταζί και καλά, ντε με. Κοίταξε, επειδή το τελείωμα ήταν μπουζουκλερί. Μπουζουκλερί. Τύπου μπουζουκλερί. Να συνεχίσουμε με μπουζουκλερί. Να βάλουμε ένα πανταζί. Να βάλεις το πανταζί. Να βάλω το πανταζί. Ναι. Τώρα θα δεν ξέρω ποιος το έχει φτιάξει. Το έχω χρόνια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το μοιραστώ. Δεν πειράζει. Κόσμο, ήρθε η ώρα να το μοιραστώ με σένα. Είναι καλό να μοιράζεσαι. Είναι καλό να μοιράζεσαι. Είναι... Να μοιράζεσαι. Είναι πολύ καλό να μοιράζεσαι. Ναι, κάνει you define, δηλαδή τι να μοιράζεσαι. Δηλαδή. Να μοιράζεσαι, ό,τι έχεις. Τι έχεις, εγώ έχω. Εκτός από τη γυναίκα σου και το αυτοκίνητο. Αυτό περίμενες να ακούσεις, δηλαδή. Βέβαια, το σου περίμενα να ακούσεις. Εντάξει, εντάξει, αυτά εννοούνται. Με το του τι γίνεται. Τα ευκόλυτα σου εννοούμενα παραλείπονται. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Μ' άρεσε το πώς σκέφτεσαι, μ' αρέσει το πώς σκέφτεσαι. Και εμένα μου αρέσει το γίνε πώς πιο, γίνε, λίγο, το λέω γίνε, λίγο, γίνε λίγο πιο έτσι. Λοιπόν, αφού την κάναμε την εκπομπή σούπα. Σούπα, τούπα. Σούπα, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Την κάναμε, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Αφού δείξαμε ότι είμαστε κυριλαίοι άνθρωποι με τα ξένα μας και τα λοιπά, με τα γαλλικά μας και τα λοιπά. Ναι, ήταν το ξεκίνημα, ήταν παραπλανητικό. Τα παραπλανητικό. Φαντάζεται ο κόσμος, ας πούμε, ότι εμείς θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε σοβαρά ζητήματα. Ναι, είπαμε για το Στάρι. Θα, ναι, θα αναλύσουμε, ας πούμε, τα γεγονότα της κοινωνίας. Τα... Του μήνα που πέρασε, του μήνα που θα έρθει. Θα γίνουμε net, ας πούμε. Θα γίνουμε net, ναι. Αλλά φεύγει, δυστυχώς. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε βάλει και τα. Έχουμε βάλει και τα. Χρειαζούμε να πει. Να πιει λίγο, θα σου φύγει. Εντάξει, έχω πει και δύο ποτάκια τώρα, δεν είναι κακό. Όχι, κακό γιατί θέλει το μικρόφωνο, θέλει. Τελικά είναι δύσκολο. Πρέπει να μπράβο σε όλους τους παραγωγούς. Τι λέτε, φίλε. Εδώ οι τραγουδιστές πάνε, ξεκινάνε να τραγουδήσουν στο μικρόφωνο και πίνουν ένα μπουκάλι βίσκη. Και πίνουν ένα μπουκάλι βίσκη. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε αυτό το κομματάκι. Έχουν πει τα αντίστοιχα μπίπο που χρειάζεται για να αποφύγουμε. Εντάξει. Αν έχετε μικρά παιδιά, καλό είναι να μην τα ακούσουν αυτό το κομμάτι. Ναι, ας κρατήσουμε λίγο τα προσχήματα. Αφήστε τα να μεγαλώσουν λίγο ακόμα. Ούτως ή άλλως αυτό που είναι να ακούσουν θα τα ακούσουν. Λοιπόν, είπαμε το επόμενο κομμάτι που θα βάλουμε. Έχει τίτλο από ό,τι βλέπω. Για κάτσε μισό λεπτό, κουνιέται αυτό τώρα που. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει τίτλο Έτσι δε Αγαπουλίνη. Μου το έχουν στείλει από το Paltok. Άρε, Paltok, τι θυμήθηκα τώρα. Καταραμένο πρόγραμμα. Καταραμάν. Λοιπόν, μου το έχουν στείλει στο Paltok που μου το έχουν στείλει και λέγεται Αγαπουλίνη. Ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα σας θυμίσει έντονα έναν γνωστό λαϊκό βάρδο. Βάρδο, ποιος είσαι. Είδες, ναι, ναι. Είδες, από λεξιλόγιο όμως δεν έχουμε πρόβλημα. Και ξεδιπλώνεσαι, έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα από λεξιλόγιο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αξίζει να το ακούσετε. Έτσι. Λοιπόν, τίτλο Αγαπουλίνη. Να το βάλουμε αυτό το βρούμε. Κάτσε πούντο, πούντο, πούντο. Έλα, ρε, να το, να το. Είσαι το όμορφο μου τέρι, σαν του Champion League τα στέρι. Είσαι μία οπτασία, το όνομά σου είναι Τασία. Είσαι μια κοπέλα τέλεια, έχεις μια γλυκιά αφέλεια. Φέρνεις του κόσμου τη συντέλεια και εγώ είμαι μες στα μέλια. Αγαπουλίνη, μορουλίνη, γλυκουλίνη, αγαπουλίνη, καρδουλίνη, κατρουλίνη. Αγαπουλίνη, μορουλίνη, γλυκουλίνη, αγαπουλίνη, καρδουλίνη, κατρουλίνη. Όλα τα 0% όλοι παρά στην πίστα. Ελάτε να κάνουμε ομορφιές. Γεια σου Δημητράκη με το βιολί μου. Γεια σου Μιχάλη με την drums. Είσαι μια μπάρμπι κούκλα, τα μαλλιά σου κάνουν μπούκλα. Έχεις τέλειες καμπύλες, τι κοιτάτε ρε ξεφτύλες. Είσαι όμορφη σαν ψέμα, σ' αγαπάω ένα στρέμα. Φουτού σου να μη σε ματιάσω, πω πω πω πω θα τα χάσω. Αγαπουλίνη, μορουλίνη, γλυκουλίνη, αγαπουλίνη, καρδουλίνη, κατρουλίνη. Αγαπουλίνη, μορουλίνη, γλυκουλίνη, αγαπουλίνη, καρδουλίνη, κατρουλίνη. Παναγιά μου, το πάθος μου για σένα θα είναι αιώνιο. Για χάρη σου πουλάω το πανιόνιο. Αγαπουλίνη, μορουλίνη, γλυκουλίνη, αγαπουλίνη, καρδουλίνη, κατρουλίνη. Αγαπουλίνη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πού να εξηγήσω τώρα τι έγινε και ποιος να με καταλάβει. Μετά από μια περιπετειώδη τρόπο επιστρέψαμε. Ναι. Κατέστρεψε κάτι έγινε στην μικρογραφία. Καλά, είναι ένα απίστευτο αυτό, έτσι. Δηλαδή να χαλάσει τώρα δεν είναι δυνατόν τώρα, έτσι. Αυτό δηλαδή είναι να έχεις μια κάμερα να δείξει αγάπη ότι όντως κάθε τι που γίνεται στους υπολογιστές, φίλε, είναι μοναδικό. Μάθημα, λοιπόν, μεγάλο, μάθημα. Μεγάλο μάθημα. Το μάθημα ότι μπορεί να φας για το πιο απλό πράγμα, μπορεί να φας μια ώρα στον υπολογιστή. Τίποτα. Κάτι έγινε τώρα με το μικρόφωνο της εγγραφής και έγραφε λες και είμαστε κάτω από το πηγάδι. Ναι, λες και γράφουμε το 1960. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν που θα βάλουμε εδώ, επειδή είπαμε γίναμε. Εδώ πέρα γίναμε σούπα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στις πεθερές. Ναι. Όπως το πρόβλημα μερικώς θα σας φαίνει ότι οι πεθερές, δηλαδή για μου πεθερά, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Μα δεν αναφέρεται σε αυτές τις πεθερές τώρα. Αλλά τι. Κοίταξε να δεις, το τραγούδι αυτό μιλάει για τις πεθερές τις άλλες, τις κακές. Τις καλυμπάλ. αυτές που δεν έχουμε εμείς. Είναι για να εξυμνήσουμε τις δικές μας πεθερές που είναι καλές. Για να δώσουμε δηλαδή credit. Έτσι. Να δώσουμε bonus, μάλλους και να δώσουμε. Έτσι, μπράβο. Αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό αγγίζει μόνο τις πεθερές που κοροϊδεύουμε, τις κακές πεθερές. Αυτό το λέω για να μην έχεις βάρος της συνείδησης που θα βάλεις στην τραγούδι. Δεν θα το έχω εγώ τώρα, καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για πεθερές, τις πεθερές αυτές που κατά 90% έχει όλος ο κόσμος. Αλλά όχι εμείς. Είμαστε στο 10, έτσι. Είμαστε στο 10. Ναι, και όποιος νομίζει ότι ανήκει σε αυτό το 10 μαζί με εμάς, τυχερός και. Για όλους τους άλλους υπάρχει το. Αναφερόμεθα στις πεθερές των άλλων. Τώρα, και για όλους άλλους λοιπόν είναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Δεν μου λες τη λέξη κλάσιμο χρειάζεται beat. Είναι φυσική ανάγκη. Αν βάλουμε beat στο κλάσιμο. Τι να κάνω τώρα, θα πάρω τηλέφωνο το ραδιοτηλεφωνικό. Εσουρού, εμείς θα το βάλουμε τώρα να παίξει. Και εντάξει, άμα, τι να πω. Ναι, λέει ναι. Μέσα, εντάξει, μόνο αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Το μεμτό. Το πιάσα τώρα, έτσι. Το πιάσα. Πάμε να πούμε. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλες τις καλές. Σε όλες τις καλές πεθερές και σε όλους αυτούς που έχουν καλές πεθερές για να ξέρουν τι καλή πεθερά έχουν και πόσο τυχεροί είναι σε σχέση με κάποιους άλλους που έχουν τις πεθερές που περιγράφει το τραγούδι. Τα έχω πάρει μπρος, έτσι. Τα γραμμένα αυτά. Όχι. Τα γραμμένα. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κείμενο, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κείμενο, κανένα κείμενο. Δεν υπάρχει κείμενο. Πουθενά. Μαρτυριέσαι. Μαρτυριέσαι. Σκοτώ. Και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή. Είναι η πεθερά μου. Ό,τι κι αν πω στο σπίτι μου, εγώ περνάει στο τούκου. Απέκτησα και πρόβλημα. Ούτε μέσα στο σπίτι μας να κλάσουμε μπορούμε. Και φτιάχνει όλο γίγαντες έτσι για να πριστούμε. Σκοτώστε την και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή, είναι η πεθερά μου. Όσο και να προσπάθησα να πάω με τα νερά της μπροστά της, όταν θα με δει γυρίζουν τα ντέρα της. Ρίχνει αλάτι στο φαΐ, το κάνει πάντα λίσα και σβήνει διάρκως το φως όταν θα πάω για ψήσα. Και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή, είναι η πεθερά μου. Σκοτώστε την και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή, είναι η πεθερά μου. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε κρατήσει αιδία, το έχουμε πει 100 φορές, αλλά είναι η τέταρτη φορά. Αυτή τη στιγμή λυπάμαι που δεν έχω κάμερα να σας δείξω τις συνθήκες κατά τις οποίες γράφουμε αυτό το podcast. Είμαστε στην Αφρική. Σε απόλυτο σκοτάδι. Δεν έχει πουθενά. Πού είναι ο φακός μου. Είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο που φέγγει αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο είναι η οθόνη του λάπτοπ. Λοιπόν, ναι. Έχει κοπεί το ρεύμα. Η ώρα είναι 8 η ώρα. Δεν θα έχει ρεύμα μάλλον μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι η μόνη φορά που θα κάνουμε βεγγερά με κεριά στο Μικελάντζελο τώρα. Μ' αρέσει που οι άλλοι θέλουν να παίξουμε και χαρτιά, ούτε το τρίο καρό δεν θα βλέπουμε. Χαρτιά τώρα, εδώ μιλάμε για τρελή κλέψα. Τρελή κλέψα. Λοιπόν, πάντως ειλικρινά πρέπει να σου πω, σου φάνηκε εύκολο ή δύσκολο η όλη αυτή η διαδικασία? Πόσες ώρες έχουν χρειαστεί για να γράψουμε αυτό που κάποιος θα πει, έλα μου τους μαλάκες? Πόση ώρα γράφουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή? Γράφουμε πάνω από 3 ώρες. Και έχουμε φτάσει πόσα λεπτά? Και είμαστε στα 56 λεπτά. Και δεν έχουμε κόψει ιδιαίτερα πράγματα. Όχι, δεν έχουμε κόψει ιδιαίτερα πράγματα. Όχι ότι χρειάστηκε να κόψουμε ιδιαίτερα πράγματα. Επειδή ήταν και free κουβέντα. Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήμασταν λίγο μαγκωμένοι στην αρχή, αλλά. Εντάξει. Μα ούτως ή άλλως. Και αυτοκίνητο να βάλεις μπροστά στην αρχή θέλει λίγο θέλει το λουκουμάκι του. Μα ούτως ή άλλως εμείς το κάνουμε για την πλάκα μας, για το χαβαλέ μας. Ναι. Ούτως ή άλλως θα τα ακούσουν φίλοι. Τώρα να τα ακούσουν και ξένοι. Εντάξει, ας μας στείλουν, δεν έχουμε πρόβλημα. Και αν μας βρίσουν θα τα σβήσουμε, θα τα διαβάσουμε. Αν δεν μας βρίσουν πάλι θα τα αναφέρουμε. Και αυτό σωστό. Δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό σωστό. Έτσι δεν είναι, δημοκρατικές διαδικασίες. Λοιπόν, τι θα θέλεις να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε, νομίζω από μουσική έχουμε. Από μουσική έχουμε. Είμαστε πλήρεις, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι έχουμε καλύψει το αντικείμενο. Είμαστε πλήρεις. Βάλαμε και τραγουδάκια έτσι σοβαρά που είχαμε. Βάλαμε και μερικά έτσι για να γελάσουμε και λίγο, να γελάσει τα χιλάκια μας. Εντάξει. Μόλις θα γίνονται. Μόλις θα γίνονται, υπάρχει μια μαγκωμάρα. Υπάρχει μια μαγκωμάρα. Μια παγωμάρα, ένα πράγμα. Μια. Ω! Ήρθε το ρεύμα, το. Όχι, είναι backup. Όχι, αυτό. Είναι το backup. Είναι το backup. Ναι. Λοιπόν, η μπαταρία του laptop μας είναι για να βλέπεις να πληθείς. Άλλες 4 ώρες μπορούμε να γράψουμε. Λοιπόν. Μπορώ να πω ότι η εμπειρία πάντως είναι μοναδική. Έτσι δεν άξιζε. Είναι μοναδική. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν podcast, είναι. Πολύ καλό, πραγματικά, και αξίζει τον κόπο. Πάντως, εμείς είπαμε, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση, δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Σε όποιον θέλει και πιστεύει ότι μπορεί να πει κάτι. Αντίστοιχα, όποιοι θέλουν, είπαμε, να στείλουν κάποιο βίντεο για να βάλουμε τον ήχο, κάποια μουσική, κάποιο ανέκδοτο. Γενικώς, ό,τι έχετε, στείλτε το, γιατί από λόγια δεν έχουμε πρόβλημα. Από υλικό πάσχουμε λίγο. Από υλικό. Δηλαδή, και να μας βρίσκετε, θα το διαβάσουμε. Εντάξει, είμαστε δημοκράτες. Δεν πάει να γαμίσουμε. Ας πάει και το παλιά, το διαβάσουμε. Το διαβάσουμε. Έτσι δεν είναι? Να κάνουμε το όλα του ελληνικού podcast φόνου. Θα το κάνουμε, δεν πειράζει. Εύχομαι όλα αυτά να έχουν γραφτεί πάλι στέρεο, έτσι. Αν δεν έχω γραφτεί πάλι μονοφωνικά θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Και εγώ το εύχομαι. Λοιπόν, αυτές που ακούσατε, οι τρεις καμπάνες ήταν οι καμπάνες του τέλους. Όχι του δικού μας, αλλά της εκπομπής. Λοιπόν, άλλο ένα τάμενο σαν πέφτα στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κατεβάσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Που μας παίξατε. Που μας ανοιχτήκατε. Που θα μας ξανακούσετε. Που θα μας πετάξετε στον κάθαρο των Αχρήστων. Ελπίζω. Και εγώ. Και εύχομαι άλλο ένα τάμενο σαν πω να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Στείλτε μας ό,τι υλικό έχετε, γιατί όπως είπε ο Κώστας, από υλικό πάσχουμε. Όχι από. Λέξεις. Από λέξεις και από λόγια. Λοιπόν, τα λέμε τον άλλο μήνα. Ελπίζουμε και νωρίτερα. Πάρα πολλά φιλιά. Τα λέμε, γεια. Ευχαριστούμε πολύ.